राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मैं भगवान का हूँ इस जो एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो बात आप फरमाते हैं कि जो स्वीकार करने में कई भाई बहन का यह धारणा है कि एक बार करने से यह स्वीकार नहीं होती है क्या मैं कितनी बार स्वीकार करते हो ब्राह्मण है श्री पुरुष और पुरुष स्त्री को स्वीकार कितनी बार करते हैं 5-10 बार 20 बार नहीं होती कैसे हाथ जोड़ कर गए सबसे प्रार्थना है ये ब्याह में एक बार कहने से हो जाता है ध्यान दे मेरी बात पर ध्यान दे जो उनका संबंध नहीं था वो भी एक बार कहने से हो गया भगवान का ईश्वर का आपका घनिष्ठ संबंध है आप भगवान के अंश हो फिर एक बार नहीं होता तो कैसे होगा स्त्री पुरुष का ब्याह में एक बार ही होता है तो एक बार कहने से नहीं होता जो अपरिचित स्त्री या पुरुष है उनको हो जाता है आप गए तो भगवान पिता है भूल हुई है ईश्वर अंश थी योगदा से आप अंश हो तो एक बार सर्वे नहीं होते दो बार बार कहने से नहीं होता क्यों बात तो वो आई एक ही हो आप एक बार नहीं मानते तो 10 बार कहने से नहीं मानोगे 50 बार कह तो मान लोगे 100 बार कह तो मान लोगे भगवान के आप हो स्त्री का पति वही है ये नियम नहीं है कोई पतिव्रता होती है उसका नियम होता है हर एक स्त्री के साथ नियम नहीं है हर एक बार कहने से ब्याह हो जाता है एक बार ही 3 बार लिखा हुआ है सत्यवान और सावित्री के समय में ये सावित्री ने कहा है 3 बात है एक बार ही बंटवारा होता है एक बार ही पति को पुत्री स्त्री कहते नहीं मेरे पति एक बार ही और एक बार ही देऊंगा एक बार ही कहता है तृतीया कहानी सगर सगत तीनों बातें हैं एक बार ही होती ये लिखी है सावित्री ने कहा है महाभारत में एक बार ग्रहण हो जाए फिर आप भगवान के हो सच्ची बात हो एक बार ग्रहण नहीं मानते 10 बार कैसे मान लोगे 50 बार मान लोगे 100 बार कौन मान लोगे अच्छा 100 बार ग्रह मानो तो 100 बार कह दो आपका हूँ आपका हूँ आपका हूँ मना दे दो, एक बार दब कह दो, एक बार को एक बार सौ बार एक बार नहीं होगा तो सौ बार करे पे भी नहीं होगा, ऐसा होगा तो एक बार भी हो जाएगा। ब्याह होना है तो स्त्री पुरुष को और पुरुष अपने स्त्री को एक अपना मान लेते हैं, जो कि अपरिचित है, पद है नहीं। आपका भगवान का नित्य संबंध है, आप भगवान के अंश हो, उसको एक बार गर्व नहीं होगा तो सौ बार गर्व हो गया, सौ बार गर्व आपका मन है तो मारा दे दो, सौ बार कर दो हो जाएगा, सौ बार कह दो। आपको एक बार का विश्वास नहीं होता, एक बार नहीं होता है, सौ बार मारा दे दो, भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ मारा पूरी हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। अरे करो हो जाए तो एक बार जो भाई कहते एक बार नहीं हुआ उनको एक मार फेंक दे, एक मार फेंक दो, मेरा है तो नहीं होगा, हो जाए तो बहुत एक मार फेंक दो, सब एक मार कर, एक बार नहीं होता तो सौ बार कहने से हो जाएगा। सच्चे हृदय से सरलता पूर्वक और दृढ़ता दृढ़ता से जैसे श्रीपति को मान लेती एक बार में, ऐसे नहीं हो तो एक माला भेज दो, मैं कहूँ एक माला ले लो, माला पूरी माला भेज दो, हो जाए तो ठीक है, पूरी माला हो जाए हमें स्वीकार है, हो जाएगा। 500 बार 1000 बार कदम नहीं हुआ, अरे एक बार हो जाएगा, होना है ना एक बार में हो जाएगा, नहीं तो 1000 बार कदम नहीं होगा। अगर होता दिख है तो मैं कहता हूँ 100 बार कर दो, एक मार ले लो, भगवान का हो भगवान का हो, भगवान के है आप भूली हुई है, भूली आप भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी मई वंश हो जीव लोगे हमें तैसे पुत्र, आप हैं भगवान के, एक निभा दो माना फेर दो, एक माना पूरी फेर दो, एक माना पूरी हो जाएगा, आपका विश्वास है हो जाएगा, तो एक माला फेरो सब, एक माला फेरो बैठ गए, एक सौ आठ दफे, एक बार नहीं होता तो 108 दफे तो हो जाएगा, माला फेरेगा एक बार नहीं, माला फेरो पूरी हो जाए तो आनंद बजाओ, मुसल से ढोल बजाओ, ढोल बजाओ मुसल से, बहुत आनंद होगा। मैं बहुत राजी हो जाओ, एक एक माला सब फेर दो, एक बार नहीं होता, एक सौ आठ बार कैसे हो जाए, सब सब फेर दो, एक एक माला सबको कहते हैं, सबको छोटा बड़ा बूढ़ा जवान जो है सब एक माला फेर दो, भगवान का हो भगवान का हो भगवान का हो भगवान का हो, एक सौ आठ बार हो जाए तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, ठीक है ना। अगर आज नजरे हो कर दो, एक बार नहीं है एक सौ आठ बार कर दो, नसीब नहीं एक बार कर दो, एक बार पूरी फेर दो, भगवान लाओ भगवान भगवान का दान तीन बदली है, कितने का नहीं सकत सकत एक बार में, ब्याह में लोग कितनी बार हुआ 10 बार हुआ, एक बार होता है, एक बार से कन्या माँ बाप से अलग होकर अपरिचित लड़के के साथ रहती, हम कहते हैं खास तुम्हारे परम पिता के साथ एक बार नहीं हो तो सौ बार को नहीं होगा, क्या होगा तो हम तो बहुत राजी हुए, एक एक मारा सब फैल सब फैले मारा एक बार नहीं होता सौ बार हो जाए सस्ता बहुत सस्ता बहुत सस्ता सौ बार गर्म हो जाए बहुत सस्ता अब ठीक है ना, एक बार से नहीं होता अब ठीक है। जो कहते एक बार से नहीं होगा सौ बार एक बार फैल हो आज ही सत्संग से जाकर के एकांत बैठ सब जितने भाई है बहन सब एक एक बार फिर एक बार से नहीं होता सौ बार बहुत खुशी मां बहुत खुशी मेरे एक बार सौ बार से हमें क्या मान लिया आप भगवान के हो जाओ सौ बार हो जाओ दो सौ आ जाओ तीन सौ आ जाओ पांच बार फैल दो जो फिर मारा एक मारा ने कम मत रहना कोई भी एक मारा से कम मत रहना बहुत सस्ता बहुत सस्ता बहुत ही सस्ता है। लिखा ही एक बार इस वास्ते है कि एक बार ही होता है सतकन्या प्रदेश है सकल अंशो पद्धति सकल कन्या प्रदेश है सकल देव दे अद्रा नहीं थी तीन बात एक बार होती है बंटवारा एक बार होता है ब्याह कितनी बार कहते हो तुम होता बताओ कितनी बार कहते हो तुम सौ दो सौ बार कहते हो नहीं होते कहते तुम आप जिन्हें ब्याह किया वे जानते हैं सदा के लिए सदा के लिए एक बार सदा के लिए हो गया। ब्राह्मण ने कह देता है बेटा तेरा पति है ये पल्ला पल्ला जोड़ने पल्ला का वो तीन बार आगे निकले चौथी बार और गुस्से क्यों करना आपकी बात मान ली हमने हम स्वीकार हमारी बात आप नहीं माने कोई बात नहीं मैं माने मांगा एक बार में हो जाए तो मानना एक एक मारा से हो जाए तो बहुत सस्ता सब फेरेगा सब मैं फिर पूछूंगा कहानी फेरेगी बात तो पहले फेर देना एक बार फेर देना सब कल पूछू तो याद नहीं रहा अब याद नहीं रहा ठीक है अब ठीक है ना। एक माला सबको फेरना है या जो एक बार स्वीकार नहीं किया उनको फेरना है स्वीकार कर एक बार फेरना स्वीकार कर लिया उसको क्यों फेरना है एक बार नहीं होता है तो भाई एक रोज बात कर लो नहीं मैं एक बार मैं राजी हूँ नाराज मुझे बहुत बस गोद जा जो कितनी बार जाए चेला बने जो कितनी बार दे जाए किसी का चेला बने तो कितनी बार होता है कोई पांच दस बार होता है चेला बने तो कोई गुरु भाई बनते तो कोई गोद जावे तो एक बार उसे तीन दिन गए मैं आपको कई बातें बताऊं आपको एक एक बड़ा सब भेजना सब सुनते हो सब सब याद रखना सब दूर दी सब याद रखना एक एक बड़ा सब भेज देना एक बात नहीं अच्छी हमारी बात में छोड़ देंगे हम हमें छोड़ दिया राजी हो मैं राजी नाराजी हो राजी हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ एक बार लिखा है कोई बात नहीं 108 बार हो गया सब कर लेना, सब सब कल परसों करना, याद रखना, करना पड़ेगा। गुरु कितनी बार होता है, गुरु चेला गुरु को मानता है, कितनी बार होता है, 10 बार 20 बार करना पड़ता है। धर्म भाई हो गए, कितनी बार करना पड़ा, एक बार था धर्म, एक बार तो गुरु एक बार हो जाए तो भगवान का संबंध तो है, पति पति का संबंध है ही नहीं। जो नया संबंध एक बार हो जाए, आपका तो संबंध है एक बार, सब सुन लो कान देकर, सब एक बार फैल देना, आप विश्वास हो जाएगा। बहुत आनंद की बात है, आपके विश्वास को आप मानो तो एक बार मान लो, 100 बार कहीं मानोगे नहीं, आप मान लो, 1000 बार लो, 10 बार फेर लो, जब तक नहीं छूटे तब तक बार फेरते जाओ, तो ये पर जाओ, एक बार ही करना, साधु भेजो 2-3 बार है, जा कितनी बार है, 5-10 बार 20 बार है, गुरु जी बहना कितनी बार है, एक बार है, आप वेद वहां समझा, बहुत आनंद की बात है, बड़ी आनंद की बात है, एक बार समझा है बस। याद रखो कल आओ तो माँ फेर बनाना, माँ फेर कराना कर, भगवान हो जाए, बहुत आनंद है, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। दूसरा प्रश्न है कि शरीर से मन से कोई गलत काम हो जाता है तो कई लोग यह कसौटी लगाते हैं, हम भगवान के नहीं हुए हैं, अगर भगवान के होते तो हमसे यह गलत काम नहीं होता, क्या यह ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपसे गलती हो गए तो पछताव होना चाहिए, आपको संबंध को दृढ़ करना कि भगवान का हम कैसे हो गया मेरे से, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। देखो मारवाड़ी कहावत है, पड़ सवार होते हैं, घोड़े पर चढ़े साइकिल पर चढ़े तो एक बार नहीं होता, 2-3 बार पड़ते हैं, आप 10 बार सवार करो हो जाए तो बहुत ही अच्छे, बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार पहलो सब पहलो हो जाए तो ठीक है। जमराज उठा लिया महाराज कैसो भाई हो जाए मेरे, मैंने मारे भी जाओ बेटा हो जाए, क्या भी हो जाए तो बदन बदन आ दिया आपने, जमराज आ गया, जमराज क्यों सास ससुर से कहा मैंने आप कोई बात मांगी नहीं, एक बात 12 महीना हो गया, एक बात मांगती मैं साथ रहूंगी। अच्छा लड़ने मैंने कहे जमराज पीछे पीछे सुनाती हो पीछे कि आप जैसे महात्मा मिले हैं तो मांग ले, मारे 100 भाई उपजाएगा, मेरा राज्य मिल जाए, मिल जाएगा, बस एक मारे 100 बेटा हो जाए, हो जाएगा। अब क्यों जा रही हो, आपने क्या कहा पति को जाओ यार, जमना जाए हमारे दूत आए थे तुम्हारे गोदी में शेर दिए सोता है दूध ले जाने के लिए, ये तो पति बताओ तेज है, इस बार मैं स्वयं आया हूँ, क्यों ले जाओ 100 बेटा मेरे होगा। एकदम पति को बताओ ले जा रहे 100 बेटा हो जाए, कैसे हो जाएगा हो जाए तो हम बहुत राजी हैं, हजार बार को तो नहीं हुआ, यार एक बार हो जाएगा। अब बताओ, अब शंका करो, एक बार फेर लो, फेर भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ कह दो, हाँ हो जाएगा, ठीक है, बोलते नहीं। एक बार नहीं हुआ तो आज एक बार तो और कह दो, खुल दिया, सब को खुल दे, सब बजरंग जी कह रहे हैं हम तो भगवान कहा ही, सकल माला माला फेर लेंगे बस। है हम लोग मेरा पहले जरूर तू बोल, अपने बाप का बेटा होने में किसी माँ फेरने पड़े थे ऐसे, गुरु होने चेला होने में किसी माँ फेरे, सच्ची बात है। ये बात बताने के लिए ही एक बार कहा, सच्ची बात है। भगवान देखो, ये नहीं हो तो कपूत बेटा होता है, नहीं होता है कपूत, मानता नहीं माँ बाप को, मानता नहीं बेटा किसका है, बेटा तो माँ बाप का ही है। तो एक बार वो गलती हुई क्या भगवान नहीं, कैसी बात है, तो कपूत बेटा होता है नहीं होता है, तो कपूत बेटा है भगवान है। अरे भगवान की बात को सही रखो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बेटा तो भगवान का ही है, कपूत हो जाएगा, कपूत हो गया, बैठा मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैं ये तो गड़े पड़ गया, गड़े पड़े गए, हालत पीड़ जाए, हाँ सब का वो घर पर है, हाँ जब पीड़ा हो जाए तो घर बनता है, तो घर बंद ही है। ठाकुर जी ना कह नहीं सकते, एक बार जाने से एक बार ने सौ बार एक हमारा पूछ गया, ठीक है, ठीक है ना। आज प्रातः प्रवचन में एक नई बात आपने बताई, अच्छा, यह कभी भी सुना हुआ नहीं था। जहाँ तक दृष्टि जाती है एक पतली सी रेखा आकाश और पृथ्वी के बीच होती है, वो ही काल है और वो ही कालिया कृष्ण है। अगर काल पर दृष्टि हटकर कालिया पर नजर जाओए तो निहाल हो जाएंगे, तो इसको ठीक से समझ में नहीं आया, आप समझने की कृपा करें। आओ कहीं भी खड़े रह कर देखोगे तो ये खड़ा खड़ा तो दृष्टि वहाँ कहीं वही दृष्टि जहाँ नहीं पहुँचती वो कहा दिखेगा, तो भगवान को देखेगा तो काल श्याम सुंदर है, फिर श्याम सुंदर क्यों है, हमारी दृष्टि पहुंचे, हमारी दृष्टि पहुंचे ईश्वर श्याम जी, ईश्वर श्याम सुंदर है, जहाँ दृष्टि पहुंचे काला दिखता है, जाए आकाश काला दिखता है, जिन अर्थ है दृष्टि नहीं पहुंचते, ऐसे भगवान के ऊपर दृष्टि हमारी नहीं पहुंचते, पर हम भगवान के है इन्होंने। एक बात बुझो, बाप का ब्याह हुआ है और जान में बेटा गया गया, बाप का ब्याह हुआ जिसे पैदा हुआ वो बेटा ब्याह में गया जान में, बताओ जान में नहीं गया, बाप ने ब्याह में ही नहीं गया। हाय <हाई। laughs> ऐसे भगवान में जो दृष्टि डाले तो भगवान जान नहीं सकते। आप बात पहले कई बार कही है कि मान लो भगवान को, मानने की याद गई आगे करा दी किताब क्या है वो दृष्टि डाले, इस बार भगवान को मान लो। मानने की बात कही है, जानने की नहीं गई है। ज्ञान मारे जानने का है, ये मानने की बात है। कई बार कही है कि नहीं कही है बताओ भाई, कही है तो मानने की बात कही, मान लो तो ठीक है, एक मार फेर दो तुम राजी हो जाओ, एक मार से फेर दो सब मार फेर देंगे जो भगवान ऊपर मानता। तो ममश हो जीव लोग जीव विनाशी चेतना कितने भूल हो जावे। कपूत में बेटा होता है, बेटा थोड़ी है, कपूत एक बात भूल गया, एक बात बाप की नहीं माने तो बेटा को नहीं, बेटा नहीं है वो। और कसौटी कभी नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। कपूत बेटा हो, कपूत बेटा तो है ही, कपूत है वो, कपूत है मिट जाएगी, मिट जाएगी, भगवान ही कृपा है। मेरा साधन शरणागति का ही है। हाँ। फिर मेरे हृदय में विश्वास की बहुत कमी है। हाँ। मरने का भय भय बना रहता है हृदय में, तो मरने का भय कैसे छूटे? हाँ। मरने का भय कैसे छूटे? भगवान को अपना बनाओ, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे पहले ही पसे मैं मरूं, अकेले क्यों मरूं? पहले राम मरे पीछे मरूंगा, अकेले नहीं मरूंगा मैं। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला अविनाशी का बालक मरे तो मारा जाए, अविनाशी का बालक हम मरते नहीं, कभी नहीं मरते, कभी मरते ही नहीं। मरे तो तुरंत गुण जाए, बैकुंठ गुण जाए, नरगम गुण जाए, आप मरते अविनाशी बाल का मरे तो मारा जाए। दृष्टि वाई तो ही पहुंचती है, बाप की बरात में जाएगा, माँ का ब्याह नहीं था। जैसे नावने सवरे नहीं था ऐसे ही बाप ऋषि जल्दी खा खा देता है, आगे दे जाती नहीं, आगे काली पीता है, हर बारी खाओ तो बार बारी ऐसे आगे काली पीता, आगे काली पीता है। एक कथा सुनाई फिर सुना दे, पर तो ज्यादा हो गया भाई। एक संत थे तो वे समझते थे कोई अच्छा गुरु मिले तो शिष्य बन जाओ थोड़ी मैं जाऊ। तो एक संत है वहां पीलीभीत, पीलीभीत है ना, पीलीभीत एक घर है, उसके पास एक संत रहते थे। तो वहां गए तो कुटे बंद हो गई, रात भर गई, तो बात बात बैठ रहे, सुबह दर्शन हो गए। तो रात्रि में देखा तो दो लुगाई आई जो खाए कर महाराज जहां स्नान करते थे वो पानी उड़ा लगाया अपने दिव्य हो गई। पूछा आप कौन हो? तो गंगा और जमुना मेरे में लोग आते हैं पार करते, तो पाप पाना कैसे करे? ऐसे संतों के जल में, शरणों के जल में स्नान किया शुद्ध हो गए, पता लगा संत ही रहना। गंगा जी जमुना जी शुद्ध हो गई, दुनिया का पाप दो दो करे खाई पड़ गई, वहां जा स्नान गया साहब संजय का शब्द उदासीन साधो नमस्ते नमस्ते उदासीन साधो नमस्ते नमस्ते एक सोत्र आप मान लो 1,000 बार 2,000 10,000 20,000 बार कहकर मान लो कृष्ण मान लो काम हो जाएगा। हर एक बार काम होता है, दो बार क्या कहे, मैं तेरे आशीष दे दी अब दोबारा क्या देगा, चीत हो गई। पूछा अब कौन है, गंगा जी जमुना जी महाराज चरना विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए तो आए नीतीश ने कहा शांत से गदा बैठा विदुर जी को महाराज आप तीर्थ नमस्कार किया, आप तीर्थों में गए तो तीर्थ ही कूद देंगे तीर्था में तीर्थों को पवित्र कर आए आप क्यों, स्वयं गदा बैठा गदाधर भगवान आप गए हैं मेजबान है, वो गदाधर भगवान है वो होने से सब तीर्थ पवित्र हो गए, लोग पवित्र होने गए जाए विद्युमान गए सब तीर्थ भगवंत तीर्था ने शांत स्थिर गदा बैठा भगवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थ कूर्दन तीर्था ने शांत स्थिर आप बात फकीरा को दो बार फिर वापस 100 बार हो जाऊ तो भगवान का रहू मैं अब हम कहते हो सब भगवान बेटा नहीं बेटा भगवान हाँ कैसे उठते नहीं निकाले हाँ से निकाला कैसे हो गया भाई मैं देखो यह दो बोलती हूँ। शरीर शांत होने के बाद में नेत्रदान करना चाहिए या नहीं, हम तो नहीं कहते, हम तो निर्दान ही नहीं कहते, उसका अधिकार अग्नि है होता है हिंदू मात्र का अग्नि अधिकार उसने वो मर गया उसका अधिकार नहीं कहा अग्नि देवते दे दो मैं पूछी पंडित से पूछ कर कहता हूँ मेरी नहीं अपना अधिकार Rama।